6 uur. Piet Paulusma moet na 23 jaar stoppen als weerman van SBS6. Jammer, want hij brengt dat weerbericht altijd zo lekker droog. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 5 februari... en op deze dag in 1831 liet marineofficier Jan van Spijk... in de haven van Antwerpen zijn eigen kanonneerboot ontploffen... om te voorkomen dat hij in handen viel van opstandige Belgen. Laatste woorden van Spijk, dan liever de lucht in. Dat was toen, dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Reizigers in het openbaar vervoer moeten meerdere keren blijven in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder. Het invoeren van één systeem voor alle verschillende vervoerders is te duur, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het vorige kabinet beloofde zo'n systeem op aandringen van de Kamer. Het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken, vonden ze. Van Veldhoven denkt dat nieuwe technieken, zoals het inchecken via apps, het enkelvoudig inchecken over een paar jaar wel mogelijk maakt. Bij een brand in een appartementencomplex in Parijs zijn volgens Franse media zeker 7 mensen om het leven gekomen. En ook zijn tenminste 27 mensen gewond geraakt, onder wie 2 brandweermensen. Het gebouw van 8 verdiepingen staat vrijwel helemaal in brand en sommige bewoners zijn naar het dak gevlucht. Zo'n 200 brandweermensen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Himalaya en Hindu Kush bergketens in Centraal-Azië zijn aan het eind van deze eeuw zeker een derde van hun gletsjers kwijt, zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5 graad. Dat blijkt uit onderzoek van een groep internationale wetenschappers onder leiding van een Nederlander. Zo'n 2 miljard mensen in Centraal-Azië zijn afhankelijk van het water uit de rivieren die door de gletsjers worden gevoed. De rivieren zullen volgens de wetenschappers tot 2050 meer water afvoeren dan normaal. En na 2060 voeren ze juist minder af. De speciale Amerikaanse gezant voor Noord-Korea gaat morgen naar Pyongyang om een nieuwe top voor te bereiden tussen president Trump en Kim Jong-un. Verwacht wordt dat Trump de komende nacht bij het uitspreken van de State of the Union bekend maakt waar en wanneer de ontmoeting is, vermoedelijk later deze maand. Trump en Kim spraken elkaar vorig jaar in Singapore voor het eerst. En op een industrieterrein in Nieuwegein heeft de politie vannacht een inval gedaan in een bedrijfspand waar mogelijk illegaal gegokt werd. De omgeving was afgezet en het pand is uitgebreid onderzocht. Rechercheurs keken bijvoorbeeld ook boven de plafonds en in auto's die voor de deur stonden. Of en hoeveel arrestaties er zijn verricht is nog niet bekend. Het weer, op dit moment is het vrijwel overal droog, bij een graad of 2. Vandaag is het bewolkt, maar overwegend droog. Met een matige zuidwestenwind wordt het rond de 6 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen en dan ietsje warmer. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend over onze jongeren, want die blijven steeds langer thuis wonen. Het was eerder al vastgesteld, uit cijfers van het CBS blijkt vandaag dat het vooral studenten zijn, meer dan werkende jongeren. Voordat we het verhaal achter de cijfers horen, eerst de jongeren zelf. U hoort studenten in een bushokje op de Uithof in Utrecht onderweg naar huis. Ik woon niet op kamers. Ik ook niet. Maar waarom niet? Ik ben nog echt net iets te jong en ik heb ook niet echt heel veel geld. Niet veel geld? Nee. Je krijgt toch een beurs, denk ik? Ja, maar nu moet ik terugbetalen. Geen beurs, het is meer een lening. Ja, precies. Je krijgt niks terug, je moet alles terugbetalen. Met rente? Ja. Het is moeilijk om in een kamer te komen. Dat is, vind ik het vooral. Ja. Ik ben op woningnet, ben ik dan lid. En dan ben ik over 28 jaar een keer aan de beurt. Dat is wel heel grof gezegd. En dan reageer ik bijvoorbeeld wel op Facebook, want dan heb je wel vaak berichten. Ja. En dan zijn het of populariteitswedstrijden. Ben ik ook niet de beste in. Ja, het klinkt heel lullig. Het is heel moeilijk. Ik had laatste hospiteeravond. Fucking leuk huis. Ik wil het heel graag hebben. Het radio. Maar ze hadden me niet uitgekozen. Oh. Ja, was echt jammer. Even kijken, jij woonde ook niet op kamers? Ik woon in Bussum, bij mijn ouders gewoon. Ja. Gezellig toch? Gezellig, zeker. Ja. Nog wel. Ja. Nog wel. Okay. Nog wel. Huh? Willen ze je weg hebben? Nee, mijn ouders, ik heb een hele goede band met mijn ouders, dus dat komt helemaal goed. Ja. Ik kan daar heel lang blijven als ik wil. Zelf weg, man. Ik wil zelf heel graag weg. Je wil gewoon zelf je dingen kunnen doen. In Utrecht, dan willen wij nu uit. En dan moet ik dus ergens blijven slapen als ik uit wil. Als ik nu naar huis ga, dan ben ik nog 2 uur onderweg of zo. En als je dan om 11:30 in één keer moet zeggen als je in de kroeg zit: hey, ik moet er vandoor. Terwijl iedereen nog lekker daar zit, dat is gewoon jammer. Bij mijn moeder wonen is echt gewoon superleuk. Ze kan lekker koken en alles. Echt gezellig. Is ook wel makkelijk, toch? Ja, precies. Maar ja, ik moest thuis natuurlijk ook dingetjes doen. Maar ja, beter dan weet ik voor hoeveel lenen om dan uiteindelijk het weer terug te moeten betalen en dingen. Hoe ver moet jij reizen naar huis? Ik kom uit Ede. Is het al 40 minuten reizen of zo? Ja, ik woon ook bij mijn ouders, ja. Waar woon je? Den Haag. Oh, dat is nog wel eentje reizen. Ja, ja. Ja, uur en drie kwartier. Is dat jullie bus? Even kijken. Utrecht CS via Galgenwaard. Ja. Nou, goede reis iedereen. Hey, jongen. Dat waren ze gisteren bij de Uithof in Utrecht. Ik praat door met Tanja Traag, is onderzoeker bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mevrouw Traag, goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u het beeld dat we net hoorden daar bij die bushalte? Ja, het is inderdaad zo dat, dat we zien dat jongeren steeds op latere leeftijd uit huis gaan. En dat vooral studenten gemiddeld nu bijna vol jaar ouder zijn wanneer ze het huis uitgaan dan een paar jaar geleden. We hebben al eerder onderzoek gedaan naar wat dat leenstelsel, want daar hadden jullie het natuurlijk met die studenten ook over, wat dat voor impact had. En we zagen inderdaad in 2015, toen dat leenstelsel werd ingevoerd, dat het aandeel studenten dat op kamers ging aan het begin van hun studie, dat fors afnam. Dus inderdaad dat bijvoorbeeld de angst voor die lening en de rente en wat dat allemaal voor consequenties zou hebben, dat gevolgen heeft gehad voor het aantal kinderen of jongeren dat besloot om bij hun ouders weg te gaan en zelfstandig te gaan wonen. Maar je ziet het ook bij jongeren die werken en klaar zijn om een eigen huishouden te starten. Ook dat zien we steeds later pas gebeuren. Je zou eigenlijk bijna kunnen zeggen dat wat een aantal jaren geleden voor een twintiger heel normaal was, huisje, boompje, beestje, dat begint eigenlijk nu pas als mensen zo vooraan in de 30 zijn. En dat heeft ermee te maken dat naast dat leenstelsel dat ook werkende jongeren vaak beginnen met een flexibel contract. Je bent ouder wanneer je een vast contract krijgt. Heeft consequenties voor wanneer je een hypotheek kan krijgen. Betekent ook met de huidige woningmarkt dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld een huurwoning te krijgen. Jongeren moeten een aantal stappen steeds langer uitstellen, omdat het van de ene kant niet haalbaar is. Misschien hebben ze er ook wel minder behoefte aan. Dat proefden we ook wel een beetje in die reportage van jullie. Maar dit is inderdaad dus wat we op dit moment zien gebeuren. Minder behoefte omdat het bij mama's pappot ook wel fijn is. Nou ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen. Dat die indruk krijg je wel een beetje wanneer je naar die jongeren luistert in jullie reportage. Ja. Bestaat er eigenlijk een uit huis gaan leeftijd door de jaren heen gemeten door jullie? Een aantal jaren geleden, hebben we het over 2012, waren jongeren gemiddeld 22,8, bijna 23. Inmiddels is dat 23,5. Dus die uit huis gaan leeftijd schuift op. Maar bijvoorbeeld ook de leeftijd waarop een vrouw kinderen krijgt, die schuift behoorlijk op. Dat was jaren geleden, kregen vrouwen voor hun 25e verjaardag hun eerste kind. Inmiddels is dat zo rond de 30. Trouwen, als je 20 bent, die groep die wordt steeds kleiner. Dan wordt er überhaupt minder getrouwd. Maar ook als je naar geregistreerde partnerschappen kijkt, dan zie je dat allemaal langzaam op een schuiven is naar zo tegen of zelfs voorbij die 30ste verjaardag. Ja, goed. Nou, met ook een paar duidelijke oorzaken, verklaringen eigenlijk voor dit fenomeen. Dank voor de uitleg. Tanja Traag is dat van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur kwam terug op het eigen onderzoek naar grootschalige WW-fraude door Poolse arbeidsmigranten. Met namaaksollicitaties en valse handtekeningen doen ze alsof ze in Nederland wonen en vragen een WW-uitkering aan. In werkelijkheid wonen ze in Polen of werken ze zwart. Het gaat om een fraude van tientallen miljoenen euro's. Gisteravond moest de topman van het UWV tekst en uitleg geven aan de Tweede Kamer. Maar eerst kwam Jasper van Dijk van de SP aan het woord. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat de fraude, zoals aan het licht gebracht, al 10 jaar lang bekend was binnen uw organisatie, maar dat we toch nu pas het idee krijgen dat er enige urgentie bij uw organisatie aan de dag wordt gelegd? Die organisatie is dus het UWV. De hoogste baas daar heet Fred Paling en hij reageerde als volgt. Wat het vervelende is met fraude, is dat het een onderwerp is wat niet stilstaat in de tijd. Dus op het moment dat wij maatregelen nemen, passen mensen hun gedrag ook weer aan. Dat is ook de reden waarom we nu weer opnieuw aan het kijken zijn naar extra maatregelen die het mogelijk moeten maken om het risico verder te verkleinen. Jay Lopez was de gast bij RTL Late Night. Hij is de alleenstaande vader van 5 kinderen uit het tv-programma Een Huis Vol. En om hem een handje te helpen werd de afgelopen weken ruim 94.000 euro opgehaald. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee, zei Jay. Ja. Dat bedrag vertelt mij hoeveel respect en liefde mensen voor ons hebben. Moet je je voorstellen, al dat geld heeft iedereen voor gewerkt. Ik heb geen loten gewonnen. En dat roept mij zoveel wijsheid van, Jay, wat ga je ermee doen? Het is natuurlijk voor je kinderen, maar je moet zorgvuldig mee omgaan. In Met het oog op morgen vertelde Marcel van Roosmalen over het boek dat hij schreef over Theo Jansen, oud-voetballer van Vitesse, Twente en Ajax, die vooral opviel door zijn onorthodoxe gedrag. Hij stopte niet met roken, dronk gewoon zichtbaar een pilsje. Zei gewoon dat hij in het weekend geen voetbal ging kijken. Had het over, dan heb ik eindelijk een dag vrij. Terwijl de houding in Nederland toch is, zeker ook door de praatprogramma's over voetbal, dat je moet leven voor de sport. Ja. En dat deed hij dus beslist niet. En ik vond dat vanaf het begin, en velen met mij, een hele verfrissende houding. Bij Jinek zat Maruska Mets aan tafel. Zij kreeg als deelnemster aan Heel Holland Bakt bakken kritiek over zich heen. Ze zou onsympathiek zijn en een oplichter, omdat ze al eens een keer een kookboek heeft uitgebracht. Maruska herkende zich totaal niet in die uitzendingen. Ja, ze hebben mij neergezet als een soort bedweterig iemand. En dat viel heel erg verkeerd. En daar is gigantisch op gereageerd. De kans om zich te verweren kreeg Maruska niet. Het waren natuurlijk heel veel aanvragen van talkshows. Die wilden gewoon mijn kant van het verhaal horen. Maar Omroep Max heeft categorisch geweigerd om mij daarin toe te laten. Want je tekent een contract en ze hebben eigenlijk zeggenschap over jouw media optredens. En ik dacht van nou, het zou wel heel prettig geweest als ze mij ook een beetje op een andere manier hadden kunnen belichten. En weerman Piet Paulusma moet dus stoppen bij SBS6. In zijn weerpraatje had hij het er even kort over gisteren. Vanavond Harlingen, wat hele lichte motregen. Een af en toe harde wind die koud aanvoelt. Maar ik heb vandaag ook warmte gekregen. Mensen, bedankt voor die warme reacties. Nu vandaag bekend is geworden dat 31 december dit jaar mijn laatste Piet's weeruitzending is op SBS6. Hom on, Piet. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu Van Morrison. Johan Derks had gisteravond groot nieuws. En het ging dus niet over voetbal. Want deze Van Morrison die treedt op half juni op zijn bluesfestival in Grollo. Daar is hij dus gewoon te zien. Van the Man met mogelijk ook dit liedje. Dus Brown Eyed Girl was dat. De ochtendkranten liggen hier. We hebben ook naar de site gekeken. Dit zijn de belangrijkste vragen. Binnen het CDA is forse kritiek ontstaan op het klimaatakkoord. In een opiniestuk in de Telegraaf zeggen de 12 lijsttrekkers voor de provinciale statenverkiezingen dat het voorlopige klimaatakkoord tekortschiet en dat er meer realisme en gezond verstand nodig is om de klimaatdoelen te halen. Het stuk komt voorafgaand aan het klimaatdebat in de Tweede Kamer later vandaag, maar ook in aanloop naar het CDA-congres en de statenverkiezingen in maart. De groep provinciale politici stelt 4 voorwaarden om de klimaatopgave tot een succes te maken. Er moet draagvlak voor zijn. Het moet voor iedereen betaalbaar zijn. De invoering moet niet te snel gaan. En Nederland moet geen hogere CO2-reductie nastreven dan andere landen. De helft van de ouders controleert wel eens het mobieltje van hun kind. Dat blijkt uit een studie onder ruim 2000 ouders en tieners waar het AD over schrijft. Ouders checken de mobieltjes minder naarmate de kinderen ouder worden. Als kinderen 12 of 13 jaar zijn, spiekt 70% van de ouders in de telefoon. En als de kinderen 16 of 17 zijn, is dat nog 32%. De ouders doen dat omdat ze bang zijn dat hun kind op beelden stuit waar het nog niet aan toe is, zoals porno of gewelddadige filmpjes. En ze zijn ook bang dat hun kind wordt opgelicht of gepest. Wie gezond leeft, verlengt het leven met 6 jaren. Dat schrijft NRC naar aanleiding van een grote Rotterdamse studie naar wat gezond leven concreet oplevert. Het antwoord: een langer leven zonder dodelijke ziekte, maar wel met meer dementie. Ruim 9000 mensen in de Rotterdamse wijk Ommoord zijn decennia lang onderzocht. En daaruit blijkt dat mensen die niet roken, niet te zwaar zijn en een goede bloeddruk hebben, gemiddeld 6 jaar langer leven dan mensen met die 3 risicofactoren. En ze leven zelfs 9 jaar langer in goede gezondheid. Dementie springt in het ontstane gat, schrijft NRC. Voor bijna 20% van de mensen zonder die 3 belangrijke risicofactoren is dat de eerste levensbedreigende ziekte. En steeds vaker krijgt de politie steun vanuit de lucht. Politiehelikopters voeren jaarlijks 4000 vluchten uit. Maar volgens critici levert dat weinig op. De Volkskrant dook erin na een beroep op de wet openbaarheid van bestuur en kreeg daarmee inzage in de vluchtgegevens plus het aantal klachten over helikopters. Het aantal klachten is eigenlijk gering, schrijft de krant. Gemiddeld gaat het om zo'n 100 mails en telefoontjes per jaar. En in de zomer, als de ramen openstaan, is er een piek. Wel is het verzoek voor een helikopterinzet toegenomen en de effectiviteit van de heli's lijkt betwistbaar, schrijft de Volkskrant. Want tijdens de 4000 meldingen waarvoor de heli uitvloog werden 168 personen gearresteerd en 56 mensen gered dankzij de luchtsteun. 18 minuten over 6 is het. Wat zegt onze darmflora over een depressie? Belgische onderzoekers hebben bij zowel Vlaamse als Nederlandse proefpersonen ontdekt dat je een depressie kunt herkennen in de darmen. Hoe minder er van bepaalde darmbacteriën zijn, hoe groter de kans op een depressie. De resultaten zijn net gepubliceerd in een tijdschrift, dat heet Nature Microbiology. Dag bio-informaticus Jeroen Raas, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt wel eens gezegd dat onze darmen onze tweede hersenen zijn. Dat lijkt dus te kloppen. Ja, men heeft dat oorspronkelijk gezegd omdat we ongeveer 1 à 2 kilo darmbacteriën in onze darmen hebben. En dat is ongeveer het gewicht van de hersenen. Maar ondertussen blijkt dat dus iets meer bewaard te zijn. Over dat onderzoek, hè, wat zagen jullie in de darmen van depressieve mensen dan? Wel, we zien dat ze merkelijk een andere darmflora-samenstelling hebben. En dat er eigenlijk 2 à 3 soorten bacteriën sterk verminderd zijn in die patiënten. Er zijn een aantal eigenschappen van die bacteriën die opvallen. Een van de eigenschappen is dat sommige van die bacteriën ontstekingsremmend zijn. En wat zegt dat die bacteriën misschien wel, als je die verliest, dat je iets meer ontsteking in je darm kan krijgen. En we weten ook dat in depressie mensen iets meer ontsteking van de zenuwen hebben. En dus we denken enigszins dat er een verband is tussen die ontsteking in de darm en die ontsteking in je hersenen. Hmm. Iets anders dat we ook ontdekt hebben is dat darmbacteriën ook in staat zijn om kleine chemische stofjes te maken die kunnen interageren met ons zenuwstelsel. Zogenaamde neurotransmitters of neuroactieve moleculen worden ook ja, die worden normaal gebruikt door ons lichaam om signalen door te geven in de zenuwen. Maar blijkbaar kunnen onze darmbacteriën zelf die ook aanmaken. En dus we vermoeden dat dat een mogelijkheid is van bacteriën om op die manier ja, met ons te praten. Ja, ik hoor nog wel heel veel slagen om de arm. Want een echte oorzaak is er dus niet aan te geven. Ja, dat is correct. Hè. Onze studie is een zogenaamde cross-sectionele studie. Is in een grote populatiecohorte gedaan. En daar kunnen we niet zeggen of dat de darmbacteriën de oorzaak zijn van de depressie of de depressie de darmflora beïnvloedt. Dat is inderdaad correct. Om dat na te gaan, zullen we veel meer bijkomend onderzoek moeten doen. Die bacteriën isoleren, in proefdieronderzoek brengen. En uiteindelijk eventueel zelfs in mensstudies gaan doen. Want die bepaalde bacteriën niet in die darmen van die mensen zaten, hè, bij die proefpersonen, dat is al vanaf de geboorte dan zo? Goh, dat is een hele goede vraag. Dat kunnen we op dit moment niet zeggen. Het zou ook kunnen dat onze westerse levensstijl, ja, ja, onze voeding daar een effect op heeft. Maar daar hebben we op dit moment geen gegevens voor. Nou, nee. Dus er moet veel verder onderzoek worden gedaan. Ja, dus maar er is wel een heel mooi toekomstrijk. Als het onderzoek bewijst dat die darmflora inderdaad oorzakelijk verbonden is aan depressie, ja, dan opent dat de weg naar heel veel mooie nieuwe therapieën. Dan zouden we kunnen beginnen denken aan het inbrengen van deze bacteriën of het geven van deze bacteriën aan patiënten die missen. En op die manier eigenlijk een soort nieuwe generatie probiotica te gaan ontwikkelen. Het is een heel nieuwe richting in het veld, waarbij we vroeger probiotica waren al de klassieke bifidobacteriën en lactobacillen die je ook in yoghurtjes vindt, die we eigenlijk nu langzaam maar zeker zijn aan het kijken naar bacteriën die uit de darm komen en waarbij de darmbacteriën zelf eigenlijk het medicijn aan het worden zijn. Ja, want ik bedoel, depressies heb je natuurlijk ook in alle soorten en maten. Ja, en depressie is ook een heel complex gegeven met heel veel verschillende veel verschillende oorzaken. Hè. Ik zeg niet dat de darmflora hier alles gaat oplossen, maar we zijn gewoon een extra stukje van de puzzel op het spoor gekomen. Ja. Dank voor de uitleg. Jeroen Raas, bioinformaticus, betrokken bij dit onderzoek. De rekentoets op de middelbare school, vandaag wordt die vrijwel zeker weggestemd door de Tweede Kamer, tegen de zin van minister Arie Slob, die hem graag wil houden als een waarborg voor goed rekenonderwijs. Maar je kunt natuurlijk ook op een hele andere manier zorgen dat kinderen goed leren optellen en aftrekken. In Bunschoten doen ze dat door ze te laten darten. Ja, dus we gaan, net als een echt spelletje darten, begint vanaf 501. Wij beginnen vanaf 301. Gaan we naar beneden, ja, wie het eerste bij 0 is. Ja, ik start de tijd. Kom op, gooien. Welke groep zijn jullie? Groep 6. Vind je rekenen moeilijk, makkelijk? Ik vind het wel leuk hoor. Ja? Ja. En wat is dan leuker? Als je pijltjes gooit en een beetje moet rekenen of gewoon in de klas? Pijltjes gooien. Ja? Dat wordt steeds makkelijker hoor. Ja, maar dat wordt steeds makkelijker. Is dat zo? Ja, het wordt wel wat makkelijker. Je rekent wat sneller. Ja, het maakt rekenen leuker. Kijk, alle drie raak. 32? Nee. Opnieuw rekenen. 31. Ja, klopt. 31 punten. Dan hebben we nog 20 punten over en dan zijn we op de 0. Ik begrijp dat het jouw idee was. Ja, inderdaad mijn idee geweest. Ja. Dus. Ja. En waarom? Ja, we hadden eigenlijk een idee van we moeten wat voor de scholen gaan doen. En toen dachten we eerst van, dan gaan we naar de scholen toe. Maar ja, dat is toch een beetje omslachtig. En toen hebben we eigenlijk besloten om hier bij ons op de Duitsvereniging te gaan doen. En de eerste drie scores die ze uit gaan rekenen, dat is natuurlijk altijd nog lastig. Maar uiteindelijk dan zie je toch dat het een beetje gevorderd gaat. Dan zie je de laatste scores, dan gaan ze toch wat makkelijker gooien, wat makkelijker rekenen. Nou, dat is wel leuk om alvast de ontwikkeling in het begin al wel door te maken. En te zien dus. Hoe goed ben je zelf in rekenen? Ik kan heel goed rekenen. Dat is wel te danken aan het Duits. Ja, vroeger kon ik eigenlijk totaal niet rekenen. Ik stond altijd een 4 gemiddeld op school voor rekenen. Ik kan een 10 op de rekentoets van de middelbare school. Dus oh, dat ja? Is, ja, dat, maar toen duitte ik ook al wel 2-3 jaar. Dus dat is wel een voordeel. Wat is nu de opdracht? We moesten al die cijfers ingooien. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 en de boel zo. Ja, ik ben heel goed in rekenen. Ik niveau 9 zit ik met rekenen en dat is het hoogste niveau bij rekenen. Heb jij dit dan nog wel nodig? Nee. Het is wel makkelijker rekenen. Ja? Ja. U bent de leerkracht? Ja, klopt. Dirk-Jan de Graaf. Is het wat, darten om te leren rekenen? Ik denk dat het zeker wat is. Op school doen we eigenlijk ook wel spelletjes voor het rekenen, maar dan vaak met de tafels of met het optellen en aftrekken. Maar eigenlijk nooit met darten. En ik denk zeker dat de kinderen op spelende wijze leren beter optellen en aftrekken. Ja. Kun je nu al vaststellen dat dit werkt als alternatieve rekenmethode? Nee, ik denk niet dat het een alternatieve rekenmethode moet zijn. Dus ik denk dat het wel een goede toevoeging kan zijn als je als school zegt... nou, we hangen een paar dartborden op en we gaan één keer in de week laten we de klasse darten. Dus het is vooral een trainingsmethode, niet een alternatief? Nee, het is een trainingsmethode. Ik denk ook niet dat je in de winkel met dartpijlen komt en dat je dan gaat gooien... ik moet 3,95 plus 4 euro en dat ik dan eerst op het dartbord moet gooien... voordat ik weet hoeveel het is. Dus... 124, 136, 144, 177, 194, 203, 223. Laat een totaal van 574 punten voor het eerste spel. Allemaal uit het hoofd? Ja. Knap? Ja, ik vind het. Vrijwel alle scholen hebben zich aangemeld en iedereen is super enthousiast. Dus het is echt super leuk. En we hebben zelfs nu scholen uit Amersfoort al die zich hebben aangemeld. Dus het moet nu wel niet gekker worden. Rekenen via het darten. Een reken- en dartcursus in één eigenlijk dus. De bijdrage was van Roel Pauw. Astral Drive, dat is een project van Phil Thornalley. Niet direct een bekende naam. Toch was hij in de jaren 80 betrokken bij allerlei bands... zoals The Jam, The Cure en Duran Duran. Zijn muziek met Astral Drive klinkt als een trip down memory lane. Het doet wat denken aan Todd Rundgren, als je goed luistert. Vorig jaar ook al eens een keer gedraaid... toen die kwam met een nummer over de gloedhete zomer van 1976. Dit liedje heet Love is Real.

Deze week beslist een Spaanse rechtbank of Charlie T. in voorarrest blijft. De Nederlandse scholier zit al een half jaar vast in Alicante op verdenking van een zedenmisdrijf. Mogelijk komen daar nu nog 3 maanden verlenging bij. De 17-jarige Charlie is de enige Nederlandse minderjarige die in een buitenlandse cel zit. 2 Britse meisjes beschuldigen hem van aanranding. Correspondent Rob Zoutberg zocht Charlie op. Mijn cel bestaat uit een bed, een bureau dat ingemetseld zit in de muur, een stoel en een kast en een raam en verder niks. Ik denk dat het 3 bij 2 is. Misschien iets meer, misschien iets minder. Het is niet eens heel ver van het strand van Alicante, waar Charlie afgelopen zomer met zijn ouders vakantie had. De gesloten jeugdinrichting ligt er ergens tussen de heuvels. Charlie zit daar nu 6 maanden vast na een aangifte van aanranding. En het is daar wachten, zonder proces en tussen andere veroordeelde jongeren. Ik bezoek Charlie, maar mag niets opnemen. Dus bel ik 's avonds terug. Ik zit met allemaal al veroordeelde mensen. Niemand hier die is, ja, onschuldig om het zo maar te zeggen. Van diefstal tot moord tot mishandeling. Hey Rob, ik moet hangen. Hartstikke bedankt voor het bellen. Doei. O de alguna forma tiene la convicción de que Charlie el día que se celebre el juicio, si no está aquí en España, pues quizás decida no venir al juicio. Ja, het kan dus een minderjarige zonder proces maanden opsluiten, zegt de Spaanse advocaat van Charlie. Hij zegt, volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een zwaar vergrijp. En er is ook de vrees dat Charlie naar Nederland vlucht en niet terugkeert voor zijn proces. Pero en este caso concretamente, al tratarse de quizás unos hechos muy castigados en España. Hij wordt streng behandeld en krijgt niet de bescherming die meestal aan minderjarigen wordt gegeven. Wat ook meespeelt zijn een aantal heftige zedenzaken die we afgelopen jaren in Spanje meemaakten. En die werken nu tegen hem. Está jugando en contra de Charlie. Aangekomen in een privé vakantiedorp in Benidorm Leeg. Dat is niet Benidorm, het is een beetje in de buurt. Hier is dus, staan we nu bij het zwembad waar het allemaal gebeurd is. Er is een hek voor. Ongelooflijk snelle opeenvolgingen van gebeurtenissen. 20 minuten gebeurt er hier iets waardoor nu een jongen al, dus al meer dan 6 maanden vastzit. Wat begint om 10 uur in de ochtend hier aan de rand van een zwembad. Met het idee, joh, we gaan een fles wodka opdrinken. Eindigt in een vrijpartij voor de een. En voor de ander in een situatie van seksueel misbruik. Het oudste meisje zegt dat ze seks met me wil. Ik vraag of ze aan de pil is. Nee dus. Ze zegt dat het geen kwaad kan. Ik zeg dat ze moet stoppen. We zaten naast het zwembad en we moesten hem kussen. Hij deed zijn hand in onze bikini. Hij deed zijn piemel in onze mond en we wilden dat niet. De 2 Britse meisjes zeggen volgens Charlie dat ze 13 en 15 zijn. Maar ze blijken uiteindelijk 12 en 14. En vooral het leeftijdsverschil met Charlie, die 17 is, weegt zwaar voor de Spaanse justitie. En toch moet Nederland Charlie naar huis halen, zolang zijn zaak niet dient, vindt kinderombudsvrouw Margriet Kalverboer. Ik vind dat Nederland beleid moet hebben voor kinderen die iets doen in het buitenland. En ik snap wel dat het er nog niet is, want het gebeurt als iets nooit gebeurt. Ja, dan heb je vaak geen beleid. Maar dit is wel een reden om te zeggen, wij moeten afspraken maken. Of wij moeten zelf weten wat wij doen als een kind in het buitenland zit. Wat zou je zeggen tegen jongeren die op vakantie gaan naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Spanje? Pas op met wat je doet. Weet zeker dat je, wat in Nederland misschien normaal is, wat je in Nederland zou kunnen doen, wat in elk ander land zou je denken ook gewoon normaal kan worden gevonden, wordt gewoon verdraaid. En als je net zoals ik in een land zit waar ze eigenlijk niks voor je willen doen, dan is het eigenlijk een verloren zaak. Een datum van zijn proces is nog altijd niet bekend. De eis van de officier van justitie kwam wel al naar buiten. 4 jaar cel en 1 jaar onder toezichtstelling. Rob Zoutberg, de NOS heeft contact gezocht met de Spaanse kinderombudsman en ook met de ouders van de Britse meisjes, maar zij willen niet praten over deze zaak. En ik praat nog even door over de situatie waarin die Charlie T. zich bevindt met Jeroen Gortworst, die is van NOS Stories. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Want jullie zijn ook in die zaak gedoken. Wat zijn eigenlijk je rechten als minderjarige uit een EU-land als je vastzit? Nou, je hebt een aantal Europese rechten die eigenlijk voor iedereen gelden. Je hebt bijvoorbeeld recht op een advocaat. En als je minderjarig bent, is dat zelf verplicht. Je hebt ook bijvoorbeeld recht op een eerlijk proces. En dat betekent dan met een goede tolk die alles goed voor jou kan vertalen. Je mag contact hebben met de Nederlandse ambassade. En ook met de buitenwereld, daar mag je mee bellen. Dus bijvoorbeeld je vader of je moeder, die mag je dan gewoon bellen. Maar hoe vaak dat precies is, dat hangt dan weer af van het land waar je gevangen zit. En in het geval van Charlie T. is dat bijvoorbeeld 2 keer per dag, 5 minuten. En daar staan ze dan ook echt met een stopwatch bij. Dat hoorde je net bijvoorbeeld ook in die repo van Rob. Want hij moest opeens ophangen. Nou ja, zo gaat het ook als hij bijvoorbeeld belt met zijn moeder, met zijn vader of met zijn beste vriend. Die heb jij ook gesproken, hè? Ja, klopt. Die heb ik vorige week ben ik bijvoorbeeld bij zijn beste vriend ben ik langs geweest voor onze video. En ik vroeg, ja, waar hebben jullie het dan bijvoorbeeld over als je hem spreekt? Ja, hij vertelde dat Charlie T. heel erg geïnteresseerd was in bijvoorbeeld, nou ja, het gewone leven. Hij vroeg bijvoorbeeld hoe het op school was, hoe het met zijn vrienden ging, of hij nog leuke feestjes en verjaardagen had gemist. En zijn vader, die heb ik ook gesproken, die maakt zich vooral heel veel zorgen. En die mist hem heel erg. Telefoongesprek van 5 minuten zijn natuurlijk ook niet zo lang. En hij voelt zich daar eigenlijk een beetje machteloos over. Ook omdat Spanje natuurlijk niet naast de deur ligt. En die afstand maakt dat gevoel eigenlijk alleen maar groter. Hoe wordt er in Spanje tegen dit soort zedenzaken aangekeken? In Spanje zijn zaken van seksueel misbruik tegenwoordig best wel een groot thema. Wat dat betreft heeft Charlie T. ook best wel het klimaat tegen. Ze zijn bijvoorbeeld al een tijdje bezig met het ontwerpen van een nieuwe wet die de straf van seksueel misbruik gelijk wil stellen aan verkrachting. Het is dus best wel een beladen thema in Spanje. En dat merkte je ook wel vorig jaar. Dat heb je misschien toen wel gehoord. Toen kwam er in het nieuws dat je expliciet ja moet zeggen als je goedkeuring geeft om seks te hebben. En als je dat niet hebt gedaan, dan kan dat weer op worden gevat als een nee. En deze nieuwe wet over die straffen, dat ligt er eigenlijk een beetje in het verlengde van. Ja, goed. Intussen zit hij daar vast. Het wachten is dus inderdaad of dat voorarrest wordt verlengd. Jullie hebben hier een onderwerp over gemaakt. Waar kunnen we daar nog meer over zien? Ja, onze video staat online op het YouTube-kanaal van NOS Stories. En staat nu ook in de app en op de site. Jeroen Gortworst was dat. Nu de Beatles. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. Beatles, 1965. Ticket to Ride was dat. Het is nu 6:15. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsites. De jongerenorganisatie van het CDA, het CDJA, wil dat de rente over een studieschuld aftrekbaar wordt van de belasting. Dat kan oud-studenten straks financieel helpen, zeggen ze. De jongeren baseren hun voorstel, dat ze zaterdag op het partijcongres gaan inbrengen, op een vergelijking met de hypotheekrenteaftrek. CDJA-voorzitter Lotte Schipper zegt in de Volkskrant dat het vreemd is dat de rente die je betaalt over je lening voor stenen wel gedeeltelijk kan worden afgetrokken en over een lening voor een studie niet. De resolutie van de jongeren van het CDA kan zaterdag rekenen op steun van tenminste 3 provincies. En ook CDA-kamerlid Harry van der Molen, woordvoerder hoger onderwijs, noemt het een sympathiek idee. Bankautomaten in Amsterdam verdwijnen in rap tempo uit de straten, schrijft de Telegraaf. De oorzaak? Plofkraken met zware explosieven. Alleen al de ING sloot 170 flappetappen de afgelopen 2 jaar. En omwonenden vrezen voor hun veiligheid. Daarom hebben ze bij de bank, de politie en de gemeente aangedrongen op het verwijderen van de automaten. Het is trouwens een raadsel waarom de vaak jonge criminelen doorgaan met de aanslagen op de automaten, stelt de Telegraaf. Want van de 8 recente plofkraken in Amsterdam op automaten van ABN AMRO is geen euro buitgemaakt. We hoorden net al dat de bewoners van 6 woningen van de flat in Den Haag, waar ruim een week geleden een ontploffing was, voorlopig niet terug naar huis kunnen. Bij Omroep West blikken reddingswerkers terug op de reddingsactie van de jongen, Sharwin, die bijna 8 uur lang onder het puin lag. Dat was een monsterklus, zegt Frank van Ewijk van het team Specialisme Technische Hulpverlening. Ik weet niet, van onze teamleider heeft hij op een gegeven moment aangegeven, ja, geef mij zelf maar een zaag, dan zaag ik mezelf al los. Nou ja, uiteindelijk is dat geen goede optie, want als dat gaat, dan heb je mogelijk dat alles instort. En dan was het echt het moment dat hij in de brancard ging. En met een voldaan gevoel heb je een persoon er levend onderuit gehaald. 3 appartementen werden door de explosie zo zwaar getroffen dat ze zijn gesloopt. En Flitsmeister heeft een top 10 gepubliceerd met daarin de wegen en plekken waar in 2018 het vaakst mobiele flitsers voor snelheidscontrole stonden. De regio Rotterdam en de Flevopolder blijken de echte hotspots, meldt het AD. Flitsmeister is een app die waarschuwt voor flitsers. Op snelweg A13 bij Rotterdam richting Rijswijk staat het vaakste flitser. Daarna komt de N209 in beide richtingen. En op 3 staat de Maasboulevard in Rotterdam. Bianca, waar staat het stil? Onder meer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 10 kilometer file en 40 minuten vertraging is een ongeluk gebeurd voor de Moerdijkbrug. En een vrachtwagen met pech in dit geval op de A28 van Zwolle naar Amersfoort veroorzaakt een 30 minuten oponthoud tussen strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Zwolle kun je eventueel omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Oh, Sheryl Crow was dat. If it makes you happy. Het is 7:08. Gelukkig nieuwjaar. Dat zeg ik tegen miljoenen mensen vandaag. Want volgens de Chinese kalender is het het jaar 4716. Dat is dus aangebroken. Het jaar van het varken. Nou, zo wordt dat dan ingeluid, ook in Nederland. Qin Ping Dun is eigenaar van de oudste Chinese supermarkt van Nederland. Die is in Amsterdam. Meneer Dun, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat u eigenlijk doen vandaag? Vandaag? Wij gaan vanavond voornamelijk in de huiselijke kring heel veel eten en met familie samen zijn. Dat is eigenlijk hoe wij het hier elk jaar vieren. Is er eigenlijk iets speciaals te eten wat bij de viering van oud en nieuw hoort? Wij kennen bijvoorbeeld de oliebol. Ja. Nee, absoluut. Bij Chinezen wordt juist heel veel met eten geassocieerd met het nieuwjaar. En vaak omdat Chinese karakters met klanken gebruiken, zijn bepaalde gerechten hebben dezelfde klank als geluk, zoals vis. Vis wordt altijd gegeten met oud en nieuw. Yu, dat staat ook voor overvloed. Dus dat is dan iets wat je eigenlijk eind van het jaar wil overhouden en wil meenemen naar het volgende jaar. En zo zijn eigenlijk meerdere gerechten die allemaal betekenis hebben en die standaard worden gegeten met oud en nieuw. Heeft u eigenlijk altijd zo actief meegedaan aan het Chinese nieuwjaar? Niet zoals in China zelf. Daar wordt echt groots gevierd. Er zijn fabrieken dicht en zijn de kantoren soms 1-2 weken dicht. Hier in Nederland is het meer echt, wat ik zei, dat je met je familie een feestmaaltijd hebt. En want u hebt ook gewoon tijdens de jaarwisseling gewoon het Westerse nieuwjaar gevierd. Ja, dat doen we ook. En het is inderdaad wel dat het Chinese nieuwjaar, die vieren we dan op de dag zelf thuis. En de zaterdag daarna, dan hebben we wel rondom Chinatown bij ons in de winkel met vuurwerk, leeuwendans. Dus we doen dan eigenlijk de zaterdag na wat festiviteiten rondom de zaak en ook voor de buurtgenoten. Waarom is het Chinese nieuwjaar zo belangrijk voor de Chinese gemeenschap? Ja, als je echt in China zelf bent, vaak zijn heel veel mensen van huis weg om te werken. Soms echt duizenden kilometers in de fabrieken of zoeken ze werk. Ja, en één keer per jaar kunnen ze naar huis toe. Ja, dan wordt het ook meteen groots gevierd en hebben ze ook kunnen ze tijd voor hun familie nemen. Dus is er eigenlijk rond deze tijd een enorme volksverhuizing gaande? Miljoenen Chinese treinen, bussen, vliegtuigen. Dat is echt ongelooflijk, ja. Ja. En maar goed, het is een traditie, dus ook in Nederland, dus voor de Chinese gemeenschap hier. En het is ook belangrijk toch om dat in stand te houden dan. Nou, absoluut. Ik denk dat het is gaat op en neer. Sowieso dat het huiselijke wordt zeker altijd gevierd. Het meer commerciële, dat we inderdaad rondom het bedrijf wat doen. Dat zijn sommige jaren werden wat groter gevierd. En dan dit jaar weer wat minder. Dus dat is wel iets wat we eigenlijk iets meer aan moeten doen om dat ook gewoon samen niet alleen thuis te vieren, maar met zoveel mogelijk mensen. En dit jaar is dus het jaar van het varken. Betekent dat nog iets speciaals? Ja, de dierenriem, de Chinese horoscoop. Ik moet zeggen, dat is niet helemaal mijn specialiteit. Ik vind het erg leuk om te weten welke familielid welk dier is. Maar echt de karakter en de betekenissen daar, net als bij de Hollandse horoscopen, dat is niet helemaal iets waar ik me heel erg in verdiep. Nee, oké. Wat bent u dan? Ik ben een konijn. Oh, oké. Dat was toch ook nog niet zo lang geleden, het jaar van het konijn? Nee, het is inderdaad om de 12 jaar komt eigenlijk hetzelfde dier weer terug. Dus dan over 4 jaar is de konijn weer aan de beurt. Oké. Dit jaar het varken. Ik zeg dan maar gewoon gelukkig nieuwjaar, maar hoe zeg je dat in het Chinees? Wij zeggen Xin Nian Kuai Le. Hetzelfde zou ik zeggen. En ik wens u een mooie dag toe. graag gedaan. Dag hoor. Ja. Qin Ping Dun is dat, eigenaar van de oudste Chinese supermarkt van Nederland. En die staat in Amsterdam.